Vel gert, piltar. Það verður ískalt sushi í morgunmat. Nei, væni, hérna. Líta ljónið, sjáðu ljónið, taktu ljónið. Svo, væni, ef þú vilt stækka og verða eins og pappi einhvern tíma, þá þarftu að kunna að berjast. Pappi. Sko, Alakei, ég skal sína þér svolítið, ha? Sérðu blettin? Þú og ég erum eins. Og ef þú stækkar, verður þú aðaljónið alveg eins og pappi. Má ég nú sjá því slast. Tilbúin? Nei, Alakei, engan dans. Þú ert bara stansistu það. Æ, þú ert skrýtin, krakki. Skrýtin ég. Svo koma svo, reynum aftur. Nei, Alakei, stopp. Hættu þessu núna. Árakornir. Leitt er þegar þau þroskast ekki eins og maður hafði vonað. Makunga. Á nú að auðra valdi mínu einu sinni. Líttu á björtulega súpa. Þegar ég sigraði og tek yfir stöðu aðaljóns færðu miklu meiri tíma með þessari grátlegu svona nefnu. Áður en ég tek því gegn, mætti ég spyrja þig. Því vilt þú eiginlega vera aðaljón? Ég fríðar ég betra hár og ég launkáfaður. Og vil allir gera eins og ég segi. Við sláumst á þrem. Einn. Fylstu með Alakei? Nú sérðu hvernig ég á að fara að þessu. Tvei þín! Hver aðaljónið? Það þú. Og mundu það svo. Og svona, Alakei, tekum maður á því. Alakei? Komdu út af dýrafriðlandinu. Ha! Svo, Anna, já. Koma, kiss. Ah, þessi flottur. Það má fá slatta fyrir hann. Já, þetta verður stöðutömmur þeirra. Alakei! Alakei! Ó, nei! Alakei! Pappi! Alakei, pappi kominn! Þraukaðu! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love. Could have someone to me. Feeling right at home. See, I've been trying. svolítið sætur. Mér finnst hann hálfgerð mótras. Finnst þér hann ekki sætur? Samt vera montras. Það má hann þá eiga, gaurinn dísli. Hann ætti kannski að taka pásu. Sko, við getum öll þegi smá frí. Nú, hvert ættu við svo sem að fara í frí? Ég veit ekki ykkur, en við langar til Connecticut. Sloppin út, nokkur dýr þar með að ljónið Alex, kóngurinn af New York, sluppu úr miðgarði í kvöld. Flóttadýrin voru loks gripin á umferðarmiðstöðinni. Hann var afar ljótur kisi. Dýraverðuna sinnar sem fengu dýragarðsstjórn til að senda flóttadýrin til Afríku voru slegnir þegar tilkynnt var að skipsin sem flutti dýrin væri saknað. Í kvöld komu 100 New York búa saman í dýragarði Midgards til að minnast hornu dýrana þeirra. Spurningin sem allir spyrja sig hvar eru þau nú? Dilla. Hann fílar að dilla, dilla. Hún fílar að dilla, dilla. Alli fíla. Dilla! Ég fíla, dilla, dilla. Koma svo! Ég fíla, dilla, dilla. Ég fíla, dilla, dilla. Er alveg sikið? Alli fíla. Dilla! Við erum sakni ykkar lóðhausar. Þið voru frábæri áhægjendur. Gaman að kynna ykkur fyrir klósettinu. Ef þið komið á heimsækja á Manhattan, endilega hringið fyrst. Í alvöru sko, hringið, ok? Smá hljóð, ekki fara án þessa. Hey, Göngiborg frík. Hrista, hrista. Sko, ég er dama, Sjömmur, ég er dama. Bara grína, það ég, Júli kóngur. Hver hérna er skotin í mér? Réttu bann. Já, hey, frík. Það gledur ykkur að heyra að ég kem með ykkur. Nei, takk fyrir. Já, takk fyrir. Þetta mín vel. Og þar til ég sný aftur með herfang frá nýja landinu, tekur Ella við hásætinu. Þeim líst nú ekkert alltof vel á þetta, Júli. Hvað ertu að segja, Ella? Nei, ha? Viltu endur... Nei, þú meinar þetta ekki. Þú ert ekki eðluleg. Skömmi þín, Ella. Ella segir... Glúpp, glúpp, glúpp, glúpp, glúpp, glúpp. Ó, Júli kóngur, vita til mér. Ég til og með allt verða plani klár. Ó, nei, það Magni. Hann svo pyrrandi. Lokið henn úti. Það stafið hann. Hann við skæri og rakagrim. Flatsa. Klár. Mótor. Klár. Kaffivél. Klár. Þetta hlýtur að vera næst stærsta teygjubyssa sem ég hef séð. En hún verður að dufa. Takk eftir. Þetta flugstjórinn sem talar. Berið þar til að nauðlenda á vatni, ferði í vesti og eruð í djúpum sjokkurinn. New York Borg, ég komið við, baby. Ég komið við, baby. Þessi gæði sé í lagi. Prívat guðskæði? Hvað? Allt klárt hérna. Opnið ég er úti! Skildi loftþrýstingur falla, setjið grímana fyrir andlitið og aðri farþegar sjá ekki skelfingarsvipinn. Fyrirgefðu, fröken. Eiga þessi ekki að vera föst við sæti? Nei, herra. Jæja, piltar, sleppa. Hey. Sleppa. Sleppa. Sleppa. Thank you. Hæ, Martin. Hæ! Skrítið, maður. Hey, eitthvað að dreyma, ha? Mér fannst ég sjá Magn út á vagninum. Þú ert með Madagaskar á heilanum. Sama hér, sko. Það var alveg magnað það ekki. Þetta var sko frílægi. Já, ég held að vera mun betra þegar lengra líður. Eins og þegar þú beist mig í rassinn. Ég ætla að taka þetta. Þetta sem þú ert með þarna og nota á sviðinu. Já, mikilvæg. Þetta verður allt á tilfinningahlaðborði leikarans sem andlega snittu. Eru rassar næst kokteilsósinu á þessu hlaðborði? Enga hótfindni hérna, Matti. Strákar, vitið þið, ég var að spá. Þegar ég kem heim, læti kannski skrá mig í mökunaprógram. Mökunaprógram? Einhvern tímann á ævinni kemur að því að maður vill hitta einhvern, þú vitið. Setja stað, stofna til sambands. Ég væri til í það. Hva? Ég held að. Það sýnir fólk. Já, deyta. Með öðrum gæjum. Hvað meinaru öðrum gæjum? Árin. Ég ætla að, hvernig eiginlega með þjónustuna hérna? Ég ætla að spyrja. Já, spjallið þið bara. Ég ætla að fá mig kríu. Sástu hérna, rosa fyndi. Sjá það, hola. Ó, ég fíl að hlæja. Það ánægileg upplifun að hlæja. Vá. Fyrirgjöf, viltu fara aftur? Þetta saga klass. Það ekkert persónulegt. Þú ert bara verri en við. Hey, Marius, ég gaf þig. Skjóttir, skjóttir. Þetta því valdi? Hey, flugþrætt. Get ég aðstoðað, herra Mannevits? Færði með netur á silvuru fatti. Ég var bara að tjekka á drykkjónum okkar. Afsakið, það mikið álag. Ég fer þá bara aftur í... Hey, hvað skrokkurinnar? Ég frík út á þér. Viltu fara þarna aftur, takk fyrir? Kærar, takkir. Hvað orðið aðskilin á stjættanna? Ó, þetta líðræði sjálfsagt bara einhver tískubóla. Við kíkjum í ananas heima, Bobbalínu, Bobbahausinn minn. Skipper, sjá. Stöðum allt. Þetta virðist lýsandi pera, ætlum til að tjá ónormalt ástand, eins og bílun. Mér finnst fögur og kynlega seiðandi. Líka það, herra. Gott. Ríko, handbókina. Vandamál leist. Herra, við erum bensínlaus. Því heldurðu það? Það dautt á hreyfli 1. Og eldurinn dauður í hreyfli 2. Spenniði beltin. Ekki horfa, Dúlla, þetta gæti orðið röð. Takið eftir, þetta flugstjórinn sem talar. Ég með góðar fréttir og slæmar. Þar góðu að við lendum nú strax. Það slæmi að við brotlendum. Hvað snertir flugsamgöngur veit ég að þið eigið engra kosta vön. En takk fyrir að velja mörgja þessa leiði. Líktum höndunum árum, það meira stuðið var heldur þeim upp í svona. Ó, ég flýg. Þetta endri, Matti. Ég vil bara þú viti sem vinur, ertu alveg miljón. Takk, félagi, þú ert langt bestur. Ég veit þér sama þótt ég segi ég. Svona, segðu það, þú getur sagt mér það, segðu mig hvað. Ég braut iPodið þinn. Hvað? Hakkarnir voru svo litli. Ó, nei. Ég reyti svo. Bróðir. Fyrirgefðu. Ég kála þér. Raspítur! Hjálpi mér, Dúlla, þú skelfur eins og lauf. Ríko, ekki meira sprell. Upp með hana. Hjól niður. Varlega svo, bara rétt sleikja jörðin. Bara smá smell, smá kos, bara svona memmukos. Ég sagði sleikja. Og bremsa svo pínu, bara lét. Smá kitt svo. Mér sýnist þú vera mátt. Hef ég brotlendingarprógram. Lífar upp. Virkja. Ó, erum við komin, ha? Hvað í veröldinni? Ég er í lagi. Ég er í lagi. Ég er í grasaði, ég er í lagi, ég lifi. Ég er í lagi. Sko, maður má ekki halla sér andartak. Þetta ekki Manhattan. Kowalski, mannskaðaskýrslu. Aðeins tveggja farþega saknað, skipper. Það ásættanleg tala. Góð lending, piltar. Segir svo að mörgæsir fljúi ekki. Hei, klapp, klappar. Er eitthvað til að halda upp á hérna? Sjáuðu vélina? Við reddum þessu. Reddum þessu með hverju? Hörku, hróka og helling af teipi. Við ættum að komast í loftið eftir 6-9 mánuði. 69 mánuði? Nei, 6-9 mánuði. Kowalski, við nýtum þessar tafir okkur í hag. Ok, hvernig færið það tölu eiginlega? Þú átt að endurhanna hönnunina, svo byrjaðu að endurhanna. Hvernig færið það? Þú, sæti þarna, viljið þið vinirnir ekki bara koma upp kamri og finna vatn, kannski? Býtum nú aðeins, hver skipaði þið kóngin af flagginu? Fyrirgeðu, fín, stjórna þú þá, lagaðu vélina. Nú þykist þú stjórna því að ég sem er stjórnina? Allt í lagi, þá stjórna ég. Já, nákvæmlega, þú stjórnar áfram. Og verð þú á þetta hippaliðið ekki að kássast upp á okkur? Hárétto mundo, af því að ég ákvaða. Gott hjá þér. Já, og veistu eitt, þetta hér ekki útrætt. Æðri spendýr, þið verði hér. Við getum notað framheilan í ykkur og þumlana. Þór, hverslags sóðalúkur eru þetta? Hvernig í halló, ætlar að redda þessu? Þú veist, með hörkur, hráka hörku, ha, helling af hetjuskap, sem byrjar á hái. Það lofar ekki allt og góður. Það er rétt. Unnur strand. Hei þið, séum við öll saman, verður allt í lagi. Já, já, en kærleikar kom okkur ekki heim, skilur við. Ítjá, ljómið. Hei, fólk! Já, Marta sjá, höllum við áfram. Hei, fólk, byrðið fólk, byrðið fólk, byrðið fólk. Þetta það hjálpa okkur. Nei, fólk, stans! Hei, stans, ef þið stoppið, gef ég áritanir. Ég þekki þig. Þú. Það ljóti kissi. Hvað séð þið svona svona? Beint í batteríin. Heldur að gömur kona get ekki séð þessi sjálf. Næst verði ég ekki svona limið þig. Takk, væni. Öfum svo. Ertu alveg frá þér? Okkur vantar aðstoð og þú níðist á gamalmennum. Er ég frá mér? Ha, hver frá mér núna? Ok, gáðu hvort þú nærði í miðstu. Ekkert má. Er ég frá mér? Við höldum heim. Skilaboð E4. Notandi hefur álpast út fyrir þjónustusvæði. Vinsamlegast reynið síðar. Lemin, vá! Er ég að flippa út? Öll þessi sebradýr, eins og ég! Býðu við, hvar erum við? Kaliforníu. Nú ég 40% viss. Ég kannast við mig. Þetta Afríka. Afríka? Hlýtur að vera. Óðal forfeðrana. Það í blóðinu, ég finn það! Nei, það meira en það. Það déjà vu, eins og... Ég hef verið hérna áður. Eins og rætur! Nei, það sé vú, eins og ég hef verið hérna áður. Há! Há! Mig, Alex, mig og mín vin, fljú, í stóran járnfugl. Svo! Sunka! Pressa niður! Gera búm! Svo við hér birtast. Við boðum bara hamingju og góðan fögnuð. Er hann að dansa flugvélarhraða? Já, við bara, já. Ég held. Fyrir geði. Voruð þið þá utan friðlandsins? Já, langt undan. Frá Miðgar í New York. Ekki ofurinn að þig. Hvað gengur hjá? Hver með þetta brambolt? Þau segjast hafa verið utan friðlandsins. Það ómögulegt. Það bara mannfólk sem kemur það. Heyrðu, ég kannast til þig. Höfðu einhvern tíma... Hvernig í ósköpunum komust þið fram hjá veiðimennunum? Veiðimenn? Við sáum enga veiðum. Á hvað ertu að glápa? Ég, ekkert. Þetta vatnsból vantar ekki fleiri munna að brinna. Svo skakklappist bara aftur heim til ykkar. Ok, sko, kannski hætti að tala um einhvern stjóð? Ó, ég skil. Svo þú ætlar að ögra mér? Hæ? Nei, ekkert. Mér nú samfarið að lítast hann hjá. Súpa, býttu. Árakoti, kona, sér ekki að ég embætti? Já, já. Þú grípur alltaf fram Súpa, býttu aðeins. Alakei, þetta þú? Nei, það Alex. X, eins og í Clean X. Súpa, sko. Ó, þetta gamalt. Læknirinn leita á þetta. Þetta svona fegurða blettur, bara. Bletturinn? Ok, þetta aldrei skrítið. Ástin, hann komin heim. Hva? Þú komin heim. Væni. Pappi. Mamma, pappi. Mamma, pappi. Mamma, pappi. Já. Mamma, pappi. Já, mamma, pappa. Pappi, við lifir. Pappi. Sonur minn. Sonur minn komin heim. Glataði sonurinn snýr aftur, alveg pottet. Ég held þú hataðir súpa. Ó já. Ég hata hann. Ó já. Og ég ætla að nota Alekei. Já. Ég ætla að nota hann til að losna við súpa til frambúðar. Hátt, hátt, fjæðra, hátt. Frá, víkið öll frá. Svo að færið ykkur. New York. Hálkett greni. Þetta ekki bara New Jersey? Halló, New York búar, nýi kóngurinn kominn. Hvað verður að fagna þessu? Márus, ég heldur fíli mig. Allir dýrka friðsamlega yfirtöku. Tjóka, hva? Fyrirgeði, ég Martin. Ég nýr á svæðinu. Hæ, Martin. Hittaði, Martin. Hey! Þið eru myndargrúppa, fílið að hlaupa. Ó já, að hlaupa megaháttar. Það er rétt. Megaháttar, þið talið máli mitt megaháttar. Ha? Eru ekki læknar hér? Já, ekki lengur. En hvað ef þið fáið kvef? Við förum í nágröf og við deyrum. Ekkert smá sem ykkur vantar lækni. Hey, staðan er laus. Mundir þú hafa áhuga? Ég? Læknir? Þetta er gott! Það rignir köllum, halleluja. Það er allt að gerast bara. En af hverju þú ekki neitt kærasta? Ertu með orma? Nei, ég var ormhreinsuð, sko, stelpur. Manhattan skortir engum tvennt, stæði og flóðesta. Hæ, allsöfur! Ég var að frétta að sonur minn kóngur árakornið. Kóngurinn af New York! Sýnd okkur nú taktana svona. Svona, ekki vera feimin. Allt í lagi. Þetta trillir alltaf liðið. Passa sig. Kóngurinn byrstir sig. Nú, bjóðum hann nú velkomin í hjörðina með opnum örmum. Velkomin í hjörðina, Martin. Ég í hjörð. Mér var alltaf langa til að tilheyra hjörð. Einn fyrir alla. Og allir eru alla, Jalli. Hvernig lítið út? Tæknilega séð er hefðbundin töfralæknir alltaf með bein í nefinu. Hæ? Rólegur, þetta bara klemma. Voilà! Hann töfralæknir. Mamma verður svo sæl. gættin. Ég held að Mótó Mótó fíliði. Hér kemur hann. Ég vil fá hold. Ég vil fá fikki. Ég vil fá hold. Ég vil fá stikki. Ég vil fá mör. Já, mikið, mikið. Þar fíla mig. Fíla á mér spík. Má, kjalla. Þú ert flikki. Einhver með þér? Eða þetta rassinn á þér? Þú ert jafn klár og þú ert bústinn. Svo þú ert Mótó Mótó. Mótó Mótó, flottó flottó. Ég fíla það, feiti. Ég sé þið setna gæla. Það verður létt því þú ert slíkt flikki og ég vil fá stikki, stikki. Úps. Leitt að vera félagskítur súpa. En sum ljónana voru að spá í hvenær þú ætlaðir að bannsetja son þinn. Hvað ertu eiginlega að tala um, Magunga? Æ, ekkert eiginlega. Þau nöldri yfir því að Alekei hafi aldrei tekið ljóndómsvíksluna og bla bla bla. Svo tæknilega sé þá má hann ekki vera í hjörðinni. Þetta bara röfl. Ég var búinn að gleyma ljóndómsvíkslunni. Hvað það? Hvað ljóndómsvíksla? Það hefð við að taka ljón í tölu fullorðinna. Þar sem ljón ávinna sér makkana með því að sína færni sína. Þannig að listakeppni, hæfileika sjó eða þannig? Já, sína kallinn. Flott, það tróðu. Það mín sérgrein, ha? Sé það hefð, þá vil ég gera það. Sína kallinn. Ávinna mér makkan. Ég vil vera Alekei. Alekei? Alekei, en betra. Við höldum ljóndómsvíksluna strax í fyrramálið. Það frábært. Gangi þig vel. Það sem ég á heima segir maður háls og beinbrot. Sko, strákin minn! I'm a private dancer, a dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. And any old music will do. Dásamlegt, ekki satt? Jú. Alveg ótrúlegt. Rakkar, hér eigum við heima. Aðgerðin túristagildra er hafin. Ó, ég fíla þetta. Þetta frábært. Og getur þýtt svo margt, herra. Þið eru nú meiri sleikjuna. Sammála, herra. Algjörlega. Hæ. Í stöður. Fyrsti liður. Af stað. Hvað hef ég gert? Koma svo, bít á agni. Hvað gerðist? Er hann dauður? Anna lið, nú, nú, nú! Ég mun reyna munn með munn. Ríko! Ríko! Baka, give it, police. Oh, nei, nei, stopp, komið þið. Hvaða rock og roll skakkal er þetta? Er hún dauð? Nei. Ertu ómeinn? Gamla, ég fann töðruna þína. Ó, veskið mitt. Þú ert vænt, drengur. Nanna kemst ekki af þess. Vá, ekkert smá hörð negla þú. Kvenskátar, 2, 4, 6, Brooklyn. Jæja, ekki vera hrædd. Það besta í stöðin að halda hópinn. Við býðum eftir næsta jeppa. Það langt í hann og það að dimma hvert en... Hvert þetta fara? Ég verð ekki á bergsvæð og læt villidýr ráðast á mig. Ég á gömul til að deyja. Ég veit ekki með ykkur, en ég ætla með henni. Gamla mín, bittu! Nei, við verðum að halda hópinn. Fín, förum þessa leið. Vill einhver kandís? Passa sig. Og þetta, hérna, Jæja, ertu tilbúin? Hérna varstu vanur að sofa. Bámar! Vá! Wow. Áttu ég? Sjáðu svo! Sjáðan, elskan! Ég minn! Þetta já! Sko! Sko! Ég man eftir þessu! Hann man það! Þetta var... Það er harðan að þeinna. Þú svast aldrei réttu megin. Gaman! Svast alltaf til fóta. þetta... Er þetta... Er þetta ég? Mm-hmm. Þú varst með svo sæta loppur. pingu pónsu loppur. þú gerðir þetta daginn sem þú hvarfst. Já. Vá, wow. Ég var svo lítill. Hvað kom fyrir mig? Það var mín sök. Ég sneri mér undan andatak og... Það var ekki þín sök. Pappi þinn gerði allt sem hann gat. Hann elti mennina vikum saman. Út fyrir friðlandið. Loks var ég að gera ráð fyrir að þú... Já... Við heldum að þeir hefðu drepið þig. En sonur minn sigraði veiðmennina, ha? Enginn kásast í kónginum að New York. Ei, mitt. Já, inn með hugum. Svona, passið ykkur strákar. Hættið nú á að þið brjótið eitthvað. Þetta kallaðiru Fúfu. Fúfu? Fúfa! Æ, hann vill þetta dóta ekkert. Ég vil Fúfu! Súpa, láttu hann hafa Fúfu sína. Júna, nei! Takk fyrir, takk fyrir. Þetta ágætt. Jæja, væni minn, hvíldu þið nú. Á morgun stór dagur. Þú þarft að halda allri þín orku. Ég skal svoleiðis slá í gegn, pappi. Vonandi. Annars verður pappi þinn að ballsetja þig. Það, ég alveg. Ég veit að við verum stolt af þér. Veistu af hverju? Þú ert fætur snjall. Góða nótt, Alakei. Drengur minn. Drengurinn minn. Sonur minn kóngurinn. Sonur minn er kóngur. Góða nótt, mamma. Góða nótt, Alakei. Fúfa! Fúfa! Engin merki með siðmenningu. Allir virðast útkeyrðir. Ég held við séum vilt. Hey Nanna, veistu eitthvað hvert þú ert að fara? Nei, en ég ferð þangað létt í spori og með bros á brá. Já, þannig einmitt, ok. Fólk, hvaða komið þið eiginlega? Hvernig lentu þið hérna? Getið þið hjálpað okkur? Við erum vilt. Já, við líka. Það var ferlegt, svart hvít leiftur og þeir voru hornir og tóku jeppan og allt. Það sama kom fyrir okkur líka. Hvernig komist við af hérna? Hér er ekkert, engin matur, ekkert vatn, ekkert skjól. Þetta er brumskó. Hvað erum við að gera? Við getum látið náttúruna hafa okkur undir eða við getum haft náttúrunu. Hó, komið börnin góð. Við erum New York búar, ha? Við lifum af í frumskógi Malbyggsins. Vandi mat förum við á pilsuvaxveiðar, ekki satt? Já, vant okkur skjól, byggjum við skýjakljúfa. Nákvæmlega. Vant okkur vatn, þá byggjum við stíplu. Koma svo, við erum New York búa, hvað er það? Ef við meikum það þar, þá meikum við að allstaðar. Skipper, við fengum varahlutina, en erum aðeins á eftir áætlun. Hvað er aðeins? 6 til 9 árum. 69 árum? Nei, 6 til 9 árum. Hermann, Hvað varð þumlana? Ég sá það síðast í gær, herra. Farðu í fúlan, Darvin. Enga liðhlaupa á minni vakt. Hermann, þú kemur með mér. Ríko, þú kemur með mér. Við finnum þá og draugum fyrir herri. Þess gerist ekki þörf. Við réðum nokkra ekstra þumbla, skipen. Nú má api heita í hausinu. Sam og þeir. Jæja, nó fimpulfam. Hefjumst handa. Skiptum okkur í þrjá hópa. Alfa-hópur, þú sérðu málplötu framleiðsluna. Bronson-hópur, þið sjáðu samsetningar. Lee Marvin-hópur, þið þjónustu þjónustuhópa. Eru spurningar? Gott. Förum nú að vinna. Ég gæti kysst þig, apaspil. Þá það, þú ert bara svo ljótur. Jæja þá, litlu ljónsungarnir, munið bara sannur dans kemur frá hjartanum. Koman frá hjartanum klikkar ekki neitt. Allt í lagi, herra. Hey, Alekei, mér datt bara í hug óskaði góðs gengis. Ertu nokkuð nervus? Nei, ekki baun. Já, þetta mitt fag. Ég held að lykillinn að þessu öllu sé að velja réttan mótherja. Ó, þetta svona dans. Einvígi eða þannig, dansklíma. Einmitt. Flott, fíla það. Freestyle, sína taktana. Hver heldur að vera fýtt fyrir mig, svona til að hafa þetta spennandi? Ú, já. Ég vil gjarnan hjálpa, en það alveg andstætt hefðin og öllu sem okkur finnst heilagt. En væri ég að þessu? Kysi ég Titsi. Titsi? Þá það. Hljómar, spennandi. Makunga, hæ? Takk fyrir. Allt fyrir svona súpa. Takk að það fari. Hrista svo. Og 5, 6, 7, 8. Kom svo, kíla það, kíla það. Látum oss hefja ljóndómsvíslu athöfnina. Kom svo, gera mömmu stolta. Æ, kona, ég að embætta hérna. Gengið það, mamma. Nú, hvert sjáu þið svo fyrst? Mig, ó, mig. Hvað þig? Háu myndaleg. Þú já, veldum mótherja. Býðum við. Ég kýs mér þá. Titsi? Titsi? Akkur valdi hann Titsi? Já, sko, minn mann. Engin smá segla í mínum. Vill einhver vekja hann? Vekja hann? Hey, já, já, já, Titsi, koma svo. Drýðum í því, ha? Koma, Titsi fluga. Leta Titsi fluga, síntu hvað getur. Láttu vaða. Tjútum sá. Ok, en vita skaltu vesælt ljón að ég útlærður í Fossi. Ó, Broadway! Ekki dansa, tjúta, slóst! Ó, dans, slagur, fatta þig! Er hann að dansa? Hvað hann að gera? Ég veit að hann getur ekki dansa! Þetta enn betra en ég átti von á! Alekei, snúðu við! Nei, nei, pabbi! Það hopp, sjöfn, stíga, stíga, dilla mjöl og snúa. Æ, nei. Alekei, ertu meittur? Ekkert smá, sko. Ó. En sko, vann ég? Ó, nei, væni, hvernig gat þetta gerst? Þú sagðir okkur þú væri kóngur. Og kóngur tapar ekki. Já, ég kóngur. Ég kóngurinn í New York. Það sviðsnafn. Ég sko, þú veist, það nota þegar ég töðu. Treður upp? Ó, nei, þetta roðalegt. Alekei stóðust ekki prófið. Hver gat rennt grun í að í dag yrði súpa að bannsetja sinn eigin son? Súpa, nei. Súpa, jú. Því miður þarf aðaljóni að reka hina veiku. Þá verði ég ekki lengur aðaljónið. Hvað ertu að gera, pabbi? Ekki! Ekki gera þetta! Hver gæti komið í staðinn fyrir súpa? Hver vill? Einhver? Engin? Áherra? Kannski ekki. Já, ég... Þetta allt frekar pínlegt, en ég held að ég gæti axla þess ógnarlegu byrði. Pitsi! Sæktu hattinn. Og sem nýr fóringi vil ég hér með bannsetja Alekei. Hann skal vera háðungar hattinn og útlægur ger frá vatnsbólinu. Í 1000 ár eða allævi. Hvort heldur kemur síðast? Komiði, Sosa! Hypið ykkur! Þú áttir að segja okkur þetta. Þú áttir að segja okkur og værir ekki ekta kóngur. Þú sagði mér aldrei að ég þurfti að slást við einhvern. Á hverju átturðu von? Ég veit það ekki, föðulegri ábendingu kannski. En svo, hei væni, þú átt að slást. Þú ert ljón, er það ekki? En ég hef aldrei barist við annað ljón á ævinni. Nei, ég sá það, þú dansar. Og fleira líka. Málið að vinur þinn, Makunga, hann kom aftan að mér áðan. Ég meina, þetta hefði aldrei gerst ef... Ef þú væri bara ekta ljón. Súpa. Já, ég sagði það. Ekta ljón. Takk. Takk, kjærlega. So, now, þurka, þú byrgir ljósi, Stefán. Ú, hei, þú ert með brúnar blett á öxlinni. Já, en þú eftir tekta saman, Stefán. En eins og þú sér, er ég allur í brúnu blettum. Jæja. Beinið verður algróið eftir nokkrar vikur. Svo ég þarf ekki að velja með nágröf. Nei, Tímó, þú átt allt lífið framöndan. En það? Farðu nú og láttu til þín taka. Takk, doktor Mankiewicz. Hans og beinbrot, ljúfu drengur. Þessi blettur verði staf af töfralækna sótt. Töfralækna sótt. Það fáránlegasta pest sem hefur heyrt Stefán. Ó! Ekki spyrja. Einn með hnútapest. Þetta verður ekkert sá. Búi, gamli töfralæknirinn, var innmitt með svona blett. Mm-hmm. Mánudagur búi, þriðjudagur appúbúi. Bara appúbúi? Ég get andað. Takk, læknir. Svo þessi töfralæknarsótt er til í alvörinni? Þú finnur lækningu. Hei, þú átt heila tvo daga eftir. En ég þekki þetta ekki. Ég hef ekkert pensilín. Og bara til að byrja þarf ég að með sneiðmynd. Já, vantir sneið, myndi ljónin örugglega sneiða þig. Já, sæt! Ta-da! Gaurin fær! Dýrlegur og stórfengluður, dýrfengluður! Já, En þetta hafiðu örugglega ekki séð áður. Trillti liðið í New York. Hei, prófum þetta allir! Já, prófum það! Já, hei, reyndið þess að þið getið en það þarfnast margra ára æfingar. Og þið náið aldrei þéttri gusu fyrir en varavöðvarnir eru orðnir nógu stoltur til að mynda svona stút. Skiljuðu! Spýti vatni eins og að drekka vatn. Getir þú það, þá getum við það. Það í blóðinu. Ég held alltaf að ég væri svolítið einstakur. Við erum einstakir. Hei, við erum eins og náttúra. Milljón stjörnur kerfi og svarta rendur. Akkurat eins. Akkurat eins. Lítur vel út, Kowalski, en flýgur þetta? Já, ef við brjótum hér, hér og hér. Laglegt. Vá, maður. pappa finnst ég alveg vonlaus. Ég hef eyðilagt líf pappa og mömmu. Það sko pottjétt ekki megaháttar. En meira minni en megaháttar, vinur. Ég verða að bjarga þessu. Sko, það ég þarf að segja ykkur svolítið. Hæ, þið! Frábær staður, ekki satt? Alls ekki satt. Ó, hei, hei, vitið eitt. Ég veit ég trúið þessu ekki, en... Ég ætla að date með Moto Moto. Hver Moto Moto? Ó, hann svo stór og flottur og stór. Vitið þið hvað Moto Moto þýðir? Tvíburar. Það þýðir flott og flott og. Flott og flott og? Jæja, og síðan hvenær snakkið þú afrikansk? Það í blóðinu. Já, ertu alveg róleg. Þú getur daðrað þína list við herra flott hest þegar ég farin. Hvað aðmelman? Því ég alltaf maðkurinn og þú misan? Já, hvernig þarf þú maðkurinn að marsera út í misuna mína? Já, kannski marser ég bara yfir næstu götu. Góða, gerðu það, en heyrðu, aðal götuna á ég. Já, eigð þú bara þína fjárans aðal götu. Takktu bara þitt flott hesta drasl og ódó og ekki flott hesta kúmpin og marsera bara. Hvað verið að tala? Nei, góði, segðu hana bara. Segð þú. Ha, segja, hvað ertu að tala? Ég veit ekki þú hvað ertu að tala. Nú þá bara dríf ég mig. Veistu hvað? Slepptu því. Ekki standa upp mín vegna. Nei, nei, nei. Velmann. Gloria. Hei, ég held að þið væri vinir. Svona krakkar, þetta alveg rétt hjá Matta. Matta? Matta? Matti. Hver fjárinn í gangi? Ertu ekki? Ó, hann var, nei, ég held. Þú ert ekki, hann. Ó. Þú hélst að þessi gaur væri ég? Nei, ég meina, já, þið eruðu að... Æ. Þú hélst að ég væri hann? Þið eru nú daldið lík. Þið eru mjög lík. Matti, þið eru mjög lík. Hvað þetta maður? Til hlægið eins, til talið eins, þið eru mitt sama tal... Stæla, ég meina, það frekar spooky, sko. Æ, þið eru alveg, ég meina, Matti. Svo, þú meinar að það sé ekkert einstakt við mig. Ég er bara meðal sefratýr. Nei, auðvitað ertu öðruvísi. Hvernig? Þá það. Ég þekki ekki ríkisundur. Getur haft bjöllu eða eitthvað? Ég veit ekki. Bjöllu? Ok, ekki bjöllu. Nei, bjöllu ekki. Nei. Hvað ból sem segir? Ég er ekki vitlaus. Ekki þú vitlaus. Hann vitlaus. Heyrðu góði, meðan þú varst að leika ljósálfahross í Undralandi, var ég að upplifa versta dag ævi minnar. Ok? Allt snýst þig, er það ekki? Minn vandi bara aðeins stærri en þinn, Marteinn. Þá. Ég þekki ekki ríkisundur. Ó, hvað? Já, flott. Flýðu bara, Marteinn. Flýðu bara. Þú ert bestur í því. Alveg eins og heima í New York. Ég hérna. En þú sér það ekki, er það? Þessi einn af milljón vinur þinn vonar að þú njóti þess að velta þér upp á vandamáliðinum. Alinn. Gott. Farðu. Ég leysi mín vandamál án þinnar hjálpar. Og veistu hvað? Nóg af þínum líkum. Ég veit ekki hver Marteinn er. Ó, hver er Marteinn? Býðu. Ó, já, mér alveg sama. Flottur hattur, Montras. Matti, ekki fara. Var. Nei, ekki beiga. Þú ert að fara beint svona. Hér pottjétt pláss fyrir sumarhöll. Fyllt upp í holurnar og flyttu pakkið hreppaflutningum. Ó, hver skilu ónota höfu eftir á víðavandi? Þvílík sóun. Láttu mig vita það. Ég í blóma lífsins. Ég döðvona. Ha? Já. Á líklega bara eftir tvo daga, ólifa það. Það er bara með maður. Ó, hef ég Júli Kongur, ég heiti það sko, ætti bara tvo daga ólifa það. Myndi ég gera allt sem ég hefur dreymt að gera. Eins og hvað? Mér langar að vera atvinnu blístrari. Ég býsna frábær núna, en ég myndi vilja vera sko enn betri. Og hafa atvinna því. Veistu hvað ég myndi gera fleira? Ég myndi ráðast inn í land og þvinga hugmyndafræði minni upp á þjóðuna í óþokk ennari. Þú getur trútt talað, þú ert kóngur. Já, og þú ert bara harmtungin haus. En eitthvað lítur þið að láka til að gera. Fyrir andlátið? Já, það jú eitt sem... Hvað er það? Segðu mér! Æ, nei, ég meina... Hvað er það? Ég sko, ég hef aldrei haft dugum mér til að segja Gloríu hvernig mér er innanbrjóst. Hvernig þá? Hvernig mér... Gerðu, segðu mér! Ég hef aldrei haft dugum mér til að segja Gloríu hvernig mér er innanbrjóst. Og hefur alltaf verið. Fín, ekki segja mér. Ó, er það kvenmaður? Ó, þú sagði mér ekki að þú var að tala kvenmann. Í hvað þetta rættur, maður? Þú dauðu hvort sem er. Svona. Já. Já. Já, það er ég. Gott. Þú verður bara að vaða í hana. Ha? Horfa í augun á henni. Ha? Svo lítur þú fram. Ha? Bínu lítið en samt næstum alla leið. Svo lætur hann að lúta fram pingum bóns líka þar til. Eru í kossa lengi hvort frá öðru? Segðu henni svo hvað þú hatar hana. Reyndar þá frekar ég elska hana. Ó, refurinn! Þú ert nú meiri gallinn, veistu það? Lustaðu nú. Þú verður að rífa sjálfa þig upp, heyrðu? Hann heyrði ekki, maður. Ég heyrði ekki. Já. Gott, rífðu þig upp. Rístu upp. Þú verður að rísa á gröfinni. Ég rís nú upp á gröfinni. Rís þar upp. Ég að rísa. Rísi. Og þú verður beint í kvenmanninn. Já. Þú ert drottinn. Þú verður alveg upp á hana. Heyrðu sannleikann. Ég segi það. Og síðan segiðu, baby, ég digga þig. Yeah. Já, ég ætla að gera. Ég ætla að gera. Sæt svona hamingjur í köfu. La la la la la la la la moro moro. La la la la la la la la la moro moro. Hún elskar, hún elskar þessu augu á mér. Hún elskar mín lærin sver. Hún elskar minn maga. Hún elskar slík flikki. Hún elskar slík stikki. Hún elskar mörin minn. Hún elskar fjörin mitt. Hún elskar töruna. Hún elskar mig ætið. Hún elskar mig að elska. Mótó, mótó. Áður en lengra er haldið þá. Var ég að pæla ef ég nú til dæmis verkir? Þá vil ég byrja þig... Megi hunangsverðinnar bera boð í lustir mínar. Já, ég veit ekki, ég þarf svo maður að spyrja. Ég lofa því að svari verður alltaf já. Nema nei sjóskað. Ok, sko, hvað finnst þér svona spennandi við mig? Hvað? Þú ert flikst ekki að þetta stelpa sem ég fyrir? Allt í lagi, fyrir utan það. Sjáum til. Já, já, þú veist, þú ert bútt... Já. Ég meina að þú ert flikki. Þú ert búið með það. Ó, alveg rétt. Ó, við þurfum ekki að tala meir. Gloria! Gloria? Melman? Melman, ég má ég kynna hann Mótó Mótó? Ó, Mótó Mótó. Já, gaman að kynnast þér. Já, Ekkert mál, Melman. Afsökun tekindi greina. Ó, já, rétt. Já, ég var að meitt... fín. Hjúk. Ok. Jæja, þá er það komið. Gott. Því við erum smá upptekinn. Nei. Nei, það er ekki komið. Hlustaðu, Mótótó. Far þú bara með hana eins og drottningu. Af því að þú, vinni minn, þú náðið þér í hina fullkomnu konu. Yrði ég svo heppin að finna fullkomna konu? Gæði ég henni blóm á hverjum degi og ekki bara eitthvað blóm. Fattaru, hún heldur upp á orkutíjur, hvítar og morgumat í rúmið. Sex ristu fransbröð með smjöri, báðum ein, enga skorpu. Þannig vill hún hafa það. Ég væri henni öxl að gráta á og besti vinur. Og ég reyndi alla daga að koma henni til að hlæja. Hún með svo dásamlegan hlátur. Það myndi ég sko gera ef ég væri þú. En ég ekki þú, svo gerð þú það. Ok. Þetta var yndislegt. Allavega, hvar vorum við? Ég flikki. Heisa, sjá mig, Makunga. Sko, ég komin til að jafna þig. Eins og ekta ljón. En þetta nú ekta fyrir þig. Og hvað með þetta? Þetta er fyrir að koma aftan á mér. Þetta er fyrir að stela stöðun hans pappa og þetta er fyrir að auðmíkja fólki mitt og hafa mitt að algjöru fýli. Alveg búinn? Já, flýðu bara. Gunga. Thank you. Vatnið. Það er farið. Ó, nei. Vatnsbólið hefur aldrei þornað upp áður. Okkur fyrir að vanta miklu fleiri nágrafi. Hvernig gerðist þetta? Farði frá. Hvað gengur á hérna? Vatnsbólið þornaði upp. Það var alltaf nóg vatn fyrir eina skepnu. Já, skarplega athugað, Stína. Ég Bubbi. Makunga, hvað gerum við? Þögn! Það ekki nóg fyrir alla. Hlustiði, það því miður bara ein lausn á þessum hroðalega vanda. Við verðum að slást það. Slást það? Það útilokað. Það klikkun. Það svindl. Þú vinnur. Akkurat, Stína. Ég Bubbi. Því miður en lífið svindl. Ég ræð hér núna, þökk sé Algi. Ljóninu dansandi. Nei, Makunga, þetta eina vatni í friðlandinu. Sértu þyrstur, þarft að leitað vatni utan friðlandsins. Utan friðlandsins? Það var í sjálfsmóð. Engin lifir af utan friðlandsins. Ég fór út fyrir og lifði af. Ég geti gert eitthvað í þessu. Verði stíplu pípulögn, eins og gerist endalaust í New York. Ég fer bara upp með á og... Upp með áni? Frá Friðlandi? Þú! Já, ég losa stípluna og kem vatninu á. Fínt! Og eftir hattinum að dæma, þá eftir þegar ferðbúinn. Já, fínt. Klæðu bara þetta meðaljón. Ég skal sko sína þér. Þú ætti kannski að prófa smá regndans. Bara-bara-bam. Bara-bara-bam. Súpa hefði fundið ráð. Hvar súpa? Þeim alveg sama um okkur. Súpa ætti að ráða, ekki þú. Hvar súpa? Allt í lagi, fínt. Og þar að auki skal ég ráðfæra mig við súpa. Marteinn? Marteinn! Hey, flottur hattur, maður! Fínn hattur, maður! Marteinn! Hvað fyrstu svona fjöramerikan hatt? Afsakið! Vá, flottur hattur! Hæ! Er Marteinn þarna? Marteinn! Hver Marteinn? Marteinn, hvar ertu? Hey, hver Marteinn? Allt í lagi, já. Ef þið sjáðu hann, segðu honum að Alex vinnur hans hafi ætlaði að kveðja. Kveðja? Ekki fara. Hvert ætlar? Við komum með. Þú verður ekki að fara. Nei, þetta er nokkuð sem ég verð að gera einn. Nei, hvað ertu að gera? Það er afstæða að veiði mig. Skildu hattinn eftir, þetta flottur hattur. Marteinn, sko. Ég veit að þú ert hana. Og áður ég fer, þar að ég segja svolítið. Þú varst frábær vinur. Þú hjálpaði mig svo oft að takast á við mín vandamál að ég gleymdi að þú gætir átt þín. Ég var ekki til staða þegar þú þarnaðist mín. Eins og heim í New York. Hverslags vinur ég þá? Ömulegu vinur líklega. Ég vildi bara að þú vissir að þú ert alveg milljón. Þetta er svo hjartnæmt, alveg hjartnæmt. Svo viltu snúa þig við svo ég geti horst í augu við þig. Einmitt, hefði þig. Ég sé þig þarna. Já, þú, rétt, þú, ert þarna. 12. röð, númer 203 frá vinstri. Þetta er þú, Matti. Ég veit þetta er þú. Og hvað gerir þig einstakan? Þeir þarna, þeir eru hvítir með svörtum röndum. Þú ert svartur með hvítum röndum. Þú ert draumóra sebra. Hefur alltaf verið. Með frábæra músíksmekk og vondan vinasmekk. Ég men ekki Melman og Gloria, bara mig. Þá, ég kem. Nei, Matti, þú mátt ekki koma. Ég spyr þig ekkert að því. Ei, fólkið er þarna, ekki fara, þið erum frálaðir. Fólkið nær ykkur. Ei, hættu í þessu. Fólkið nær hættinum. Bless, hattur, bless. Er vatn? Nei, bara gull og demantar. Ekki gefa upp vonina. Ég skal hjálpa ykkur. Það bara ein leið til að fá þetta fjárans vatn. Ég, Áskar konungur ykkar, þarf bara að færa smá fórn vinum mínum vatnaguðunum í eldfjallinu. Hverju breytir það? Hverju breytir það? Ágæð spurning. Fórni mín fer ofan í gíin og guðurnir allir éta svo fórnina. Mjög gott. Takk fyrir fórnina. Elsku fóður einna fórn. Nei, takk, ég alveg bak. Sko, ég móðgast eða þú færðir ekki aðra fórn. Nei, ég vil ekki meiri fórn, ok? En sjáði, grindhórar. Nei, ég búin að fá nóg, skilið. Guðurnir, éta fórnina. Þeir verða þakkláttir og þeir gefa mér vatnið sitt. Og ég gef ykkur. Ha? Og virkar það? Nei, ég meina já. Eða hvað, Márus? Svona hálft í hálft. Já, ég gerði það, Gótt! Nú vantar bara einhvern til að henda sér í gíin og láta guðuna éta sig. Hver vill? Rétt upp hönd. Ok, mér vantar einhvern sem enga ástina á og gæti horft í augum við dauðan. Alvöru hetju. Ég skal. Melman! Hvað sem er, fáir þú kannski vatn út á þetta, það þess virði? Ertu klikk? Gloria, ég vil bara segja þér að heima í New York voru það aldrei læknarnir eða reseftin sem að heldur mér gangandi. Heldur alltaf þú að sjá þig á hverjum degi. Það held mér gangandi. Ætlar að vera í fíl í allan dag? Ekkert humf hér. Sko, súpa. Kraftaverk átti sér stað. Sonur okkar sneri aftur hingað. Af hverju er það ekki nóg fyrir þig? Hvað ertu að segja, kona? Við mistum hann einu sinni, súpa. Missum hann ekki aftur. Súpa! Súpa, farð þarna! Hvað vilt þú, Makunga? Það skelfing. Vatnsbólið þornað upp. Þornað upp? Það ómögulegt. Það allt búið. Já, þú ert aðalljónið, Makunga. Hvað ætlar að gera í því? Sonur þinn, Alekei, hann sagðist bjarga því. Hann fór upp með honni. Af friðlandinu? Nei. Ég reyndi að stoppa hann. Sagði honum að það væri sjálfsmorð, en hann vildi sanna sig gagnvart þér. Vert þú hér, ef hann kemur aftur. Frjótu, súpa! Ég skrælnaður. Maður fríka sko út á þessum stað. Við læðumst inn, leysum vandann. Enginn mun vita að við komum. Því erum við af þessu. Sko, Marteinn. Kannski veist pappa þá að ég vil bara sanna í sig ekta ljón. En ekki þá súkulaði ljón? Shhh, þú trúir þessu kannski ekki en hér víst sagt að ljón dansa ekki. Hvað? Shhh, að minnsta kosti hvað pappa snertir. Hvað fólkið snertir, ertu stór smellur? Það var í New York, þetta er Afrika, miklu þyngri salur. Matti, Matti, hérna það. Shhh, hérna stíplan. Shhh, gotu. Ó. Já, þarna vatnið. Þið beygðu þig. Sjáðu þarna. Það hún. Ó, mjög gott. Ó, nanna, aðeins hægar. Ó, það smá flækja hjá mér. Hérna, ég skal... Nei, ekki tósa. Það dýnamít, áttu dýnamít. Æ, frá. Nei, ég var bara að klára það síðasta núna í morgun. Shhh! Skrælingar! Undan hans aðgerðir! Hleypi þess! Hleypi þess! Varstu ekki döðvona? Ég hélt það. Svo fattaði ég að ég allur í blettum. Svo, Melman ekki að deyja. Hann ekki að deyja. Frá, ó nei. Afsaki, Melman! Frá, frá. Ekki gera þetta. Július, stoppa þetta, þetta bilun. Ó, allt í einu það að henda að gíra fyrir eldi til að skaffa vatn bilun. Já. Núria! Þú máttu þig ekki! Því ekki! Að því! Þú mátt þetta ekki, Melman! Í fyrsta lagi það sárt. Í öru lagi Þá á ég bara 18 stundir eftir ólifaður. Melman, ég verð að vita. Meintur virkilega allt sem hún sagðir mig? En ekki hvað? Það galið. Er það? Það galið að ég skuli að fara hálfan heiminn til að uppgöta að draumaprinsin minn nágranni minn. Nú þá verðum við saman, grannkona. Þú og ég næstu 18 tímana. Ég þigg allt sem þú átt til. Márus, hvað gerðist? Þú feita söngvísið síðasta. Hey, hvað gengur á hérna? Marteinn! Hey, hey, hlustiði, Alex í vanda. Við verðum að fara upp með ánni. Hvað með vélina? Patjett, komið! Vélin verður ekki snert fyrir en kröfum hefur verið mætt. Nú. Það mæðraorlofi. Mæðraorlof? Þið eru kallkyns. Sko, okkur vantar vélina í björgunarleiðangur. En allt strand uns við snúum verkalýðsfélagi niður. Ég skal snú ykkur allan niður ef þið komið vélin ekki á loft. En þessir afturhalds kommatittir hafa bundið hendur mínar. Ekkert mæðraorlof. Kannski að tiltekin aðili vilji síður að þessar fara á flakkum gresjuna. Þá það, þið fáið þá mæðraorlof. Loksins! Hvað stendum við? Hvað gengur á? Hvert að fara? Ó, nei, nei, nei, gerðu það! Ekki láta fara að þanga. Nei, þetta klikk. Sko bara, þið eru hörkutóð. Jæ, hvað segið nammi ljónakásu? Maður getur ekki ljón. Engar áhyggjur, það eins og kjúli. Wow. Nei, ekki lusta á hana. Hún snar klikkuð fólk. Hei, ég elskan ég, þú klika. Er ég, ljónið Alex, frá Miðgarði. Pabbi! Hvað varstu að hugsa, væni? Þú átt ekki það að þvælast hér. Passa þig, vertu fyrir aftan mig. Nei, pabbi, þetta New York búar, bara hrætt og óseða fólk. Farðu frá! Á að láta kvöldmatinn sleppa! Hvað ertu að gera, væni? Af eina sem ég kann að gera vel. I've been around the world in the pouring rain. Hvað er því? take me to a place where I know my head. Ég þekki þessa takta. Alex? Check it, check it out, I'm out of to my pain. Þetta er ljóðinni, Alex! Frá Midgardi, þetta er Alex! Það er bara eitt ljós í kartruna. Play a little jam, I'll come alive, alive, alive. Hann er dýrlingur. Ég trúi þessu. Hvernig getur hann þetta? Dansa við son minn, hugsa ég. Ekki hugsa, pabbi, fílar. Heyrildi. Ég finn það, ég finn það. Þetta var bráðfalleg. Ég ætlum svo. Pabbi, passa þig. Fæ! Alex, inn með þig. Hún með byssu. Förum fljótt frá bíblinu. Ha? Hún með byssu. Förum fljótt frá bíblinu. Láttu það ganga. Hann sagði, nú verður stuð. Förum og brjótum stífluna, garðslanga. Skipper! Alex vill brjóta stífluna. Þá það. Það hans jarðarför. Ha? Hann í bað. Skal gert, Skipper. Halla sér. Komiði með matinn minn. Kowalski, full speed áfram. Kolli. Ó, ég fíl þetta lag. Algjör klassík. Afskaplega grípandi. Beiga svo, bláflöður. Haldi í hattana, við brjótum stífluna. Þetta má ekki, fljúður, þeir drepa okkur. Þetta ekki hægt, láttu að ganga. Þeir segja, ekki fljúðum, drepa okkur, þetta alveg hægt, garðláka. Ertu viss? Hiltar, það engin fórn sem meiri en annara fórn. Nei, lækni! Allt í bó! Komið bara! Ljótu kísar! Ég skil ekki að fórnin skuli ekki virka. Vísindin voru svo traust. Ég stiki sjálfur í gíin. Gæti ekki blístra svona vel. Tralala. Herðu þið, ég fann ykkur. Magni. Vonandi fíla guðinni fiskfang. Gáum að því. Sko, Márus. Þetta gekk vel. Mér tósta. Mér tósta. Mér tósta. Ok, ykkur tósta. Já. Vi slipper! Hvað ég fegin. Farið frá. Sey. Heyrðu, Súpa. Ef ég man rétt, þá varstu skilin við hjörðina. Og þér var sparkað. Svo látu ykkur ekki detta í huga þetta. Breyti einhverju. Er rétt. Og nú færum við þér þetta tákn velþóknun okkar. Þetta karlaveski, mjög vinsælt þar sem ég átti heima. Ég var alveg orðulaus. Væri töff með pláss fyrir stöf. Má lengja í ólinni. Já, þetta verður smart á mér þegar ég fer út á gresjuna. En þeir eru samt enn í banni. Við áttum líka von á því. Veskið mitt. Þú, ljóti kissi. Þú verðskuldar þetta, vini. Velkomin í hjörðina. Takk, pappi. En þetta tilheyrir þér. Nei, væni. Okkur. Sonur minn. Kóngurinn af New York. Ástin fer ekki í tegundaálit. Og við erum hér samankomin í dag til að hylla slíka ást. Gefist þig hvort öðru í blíðu og stríðu. Í blíðu, takk. En krútlegt, bríka pár. Þetta endist aldrei. Má ég kyssa brúðina, skipper? Nei, tónlist. Gýr. Tátt. Pratsar. Tátt. Gulla demantar. Tátt. Við sögnum ykkar. Við komum eftir brúkumsferð til Monte Carlo. Eða þegar gullið þrýtur. Far vel með ykkur. Komum fljótt aftur. Nei, sko, mamma. Geðum við smá tíma. New York fer ekki neitt. Ekki satt? Jú, það sko satt, hei. Já, svo lengi sem ég með henni. Og ykkur tveimur með sama hvar við erum. Hún með svo dýrlegan hlátur. Ástin á sér engin mörk. Jæja, þið sitjið víst uppi með okkur. Pabbi, hvað að? Við getum kannski dundað ykkur smá og... þú náði mér. Ég náði þér, væni. Snerið á mig með mínu trikki. Snerið upp á sjálf á mig. Bíla. Ég náði þér, væni. Pabbi. Sá gamli ekki slæmur, Matti. Marti? Hver Martin? Æ, góði. Ég þekki engan Martin, ekki kalli mig það. Þú plata mig ekki. Ég sé engan Martin, engin Martin þér. Matti, ég lít bara í augun á þér og veit að þetta er þú. Just begun, big action. pump up the volume, stick a blast on. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, quake up the ground. Play to make a sound, play to make a sound. Play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance. Do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants. Ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, yes, that's why. Yes, that's why. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.